Bismihi Sübhane. Aziz Sıddık kardeşlerim, evvela sizi teselliye muhtaç bilmiyorum. Birbirinizin kuvve-i maneviyenizi takviye edersiniz, o kâfidir. Karşımdaki levha dahi bana kâfi geliyor. Bu son hücumda tam haksız ve kanunsuz, yalnız evhamdan ve zafiyetten gelen bir korkutmak olduğu anlaşıldı ve ahalinin ve zabıtanın vaziyeti o manasız hücuma bir itiraz hükmünde idi. Saniyen, benim müdafaatım yeni isnadata dahi kâfi gelir mi? Hem Zübeyir ve avukatlar çalışıyorlar mı? Telaşları yok mu? Hiç merak etmesinler, bize medar-ı mesuliyet ettiği maddelere göre bütün uhuvvet-i imaniyeyi taşıyanları, hatta bütün imamların cemaatlerini ve bütün üstad ve muallimlerin talebelerini dahi mesul etmek lazım gelir. Demek muhalifleri çok kuvvet bulmuşlar ki, bütün bu telaşlı ve imkanatı vukuat yerinde istimal ederek acip evhamla bize hücum ettiler. Salisen, benim kendi kanaatim, ta bahara kadar hapiste kalmak gerektir. Zaten kışta her şey tevakkuf eder. İnşallah inayet-i ilahiye yine imdadımıza yetişir. Said Nursi. Bismihi Sübhane. Hüsrev'in bir mektubudur. Sevgili Üstadımız, Efendimiz. Garazkar raporları ile hakkımızda Afyon Adliyesini pek büyük bir dikkate sevk eden ve 8 aydan beri şiddetli bir tazyik altında siz sevgili üstadımızı yaşatan, biz talebelerinizle birlikte Afyon hapsinde temadi mevkufiyetimize sebep olan ve nurun kabili inkar olmayan mucizlüma hakikatlarını hasudane nazarla mütalaa eden ehli vukuf ulemasına, siz sevgili üstadımız hem Risale-i Nur 25 seneden beri sükut etmiş iken, o muhterem allamelerin ehli imanı, hususan hamele-i Kur'an'ı müdafaa ve muhafaza en büyük vazifeleri iken, Afyon Adliyesini aleyhimize teşvik edip tahrik eden raporlarına karşı siz sevgili üstadımızı esefle mukabeleye mecbur eden yazılarınız, şefkatinizin eseri olduğu şüphesizdir. 25 seneden beri zaman zaman gizli düşmanlarınıza karşı bir avuç talebenizle mücadeleye giren siz sevgili üstadımızı ve Kur'an'ın en büyük hakikatlarını muhtevi Risale-i Nur'u müdafaa etmek şöyle dursun, en tehlikeli vakitlerimizde cephe alan bu alimlere karşı pek çok sualleri sormak hakkınız iken, pek cüz'i sualleriniz o alimleri ikazdan başka bir şey olmayacak. Böyle en nazik zamanlarda muavenetinize pek çok muhtaç olduğumuz menbaalardan doğan ümitsizliklerimizi büyük bir izzete tebdil eden ve pek büyük bir ihsan-ı ilahi olan inayet-i hassa bu Afyon hapsinde tekrar kendini gösterdi. 8 aydan beri titremeyen zemin, siz sevgili üstadımıza Risale-i Nur'a hücum zamanlarında gizli düşmanların hücumu ile gelen zelzeleleri yazarken, bugün yine zemin hiddet edip iki defa şiddetli bir surette titremesiyle bizi de şahit göstermiş, ümitlerimizi takviye etmiş, imhanıza susayan insafsız düşmanlarınızın en dehşetli savletleri karşısında zahiri kimsesizliğinize şefkat etmiş, maddeten aczinize merhamet etmiş, imdadınıza yetişmiş, titreyen zemin ile davanızın doğruluğunu tasdik etmiş, ilahi ve melekuti bir kudretle mübarek kaleminizden çıkıp yükselen zafer bizimdir beşaretlerinizi ihtar ile bizleri siz sevgili üstadımıza çok minnettar eylemiştir. El-Baki huvel-Baki, çok kusurlu talebeniz Hüsrev. Bismihi Sübhane. Aziz Sıddık kardeşlerim, evvela ihtiyat ve temkin ve meşveret etmek lazımdır. Saniyen, Zübeyir bana merhum biraderzadem Abdurrahman yerine ve Ceylan merhum biraderzadem Fuat bedeline verilmiş diye manevi ihtar aldım. Ben de burada işimi onlara bıraktım. Salisen, haber aldım ki çok çalışan fakat ihtiyatsız Ahmet Feyzi'nin Maidetül Kur'an başında malum mektubumu mahkeme heyeti bahane ederek ki Said kendi hakkındaki medihleri vesaireyi tasdik etmiş. Benim mahkumiyetime bir sebep gösterilmiş. Ben mükerrer dedim ki her şeyden evvel Ahmet Feyzi onu beyan edip ki o mektup kendi hakkındaki mektupları kabul etmemek vesaire bir kısmını tadil etmek için idik demesi lazımken lüzumsuz onları hiddete getiren şeyleri yazmış. Ben onun bin kusurunu görsem ondan gücenmem. Fakat nurlara zarar gelmemek için cesurane ve ihtiyatsız hareketten bir derece çekinmek lazımdır. Rabian, Feyzilerin bir kahramanı olan Ahmet Feyzi kardeşimiz de Tahiri'nin koğuşu olan medresesinde aynen Tahiri gibi davranmalı. ve gidenlerin yerinde onların şakirtlerini Kur'an ve nur dersleriyle ve yazılarıyla teşvik etsin. Dün bana gönderdiği yeni talebelerin defterleri benim hazin halimi sevince tebdil etti. Elhamdülillah dedim. Bu defa taarruz pek geniş dairede. Reis-i hükümet ve hazır kabine planıyla, dehşetli bir evham ile bir hücum idi. Benim aldığım bir habere göre ve çok emarelerle gizli münafıkların yalan jurnalları ve desiseleriyle bizi hilafet komitesiyle ve Nakşi tarikatının gizli cemiyetiyle tam alakadar, belki piştar gösterip hükümeti büyük bir telaşa sevk ederek Nur'un büyük mecmualarının İstanbul'da ciltlenip alem-i İslam'a intişarını ve gayet makbuliyetlerini bir delil gösterip hükümeti korkutup kıskanç resmi hocaları ve vehham memurları aleyhimize insafsızca çevirdiler. Tahminlerince herhalde çok vesikalar, emareler görülecek. Hem eski Said damarı ile tahammül etmeyerek ortalığı karıştıracak diye kanaatları varmış. Cenab-ı Hakk'a hadsiz şükür olsun, o musibeti binden bire indirdi. Bütün taharrilerde hiçbir cemiyet ve komitelerle bir alakamızı bulamadılar. Yoktur ki bulsunlar. Onun için savcı iftiralara, yanlış manalara, medar-ı mesuliyet olmayan cüz'i isnatlara mecbur olmuş. Madem hakikat budur, nurlar ve biz %99 derece musibetten halas olduk. Öyleyse değil şekva, belki binler şükür etmekle inayet-i ilahiyenin bu cilvesinin tamamını sabır, şükür, istirhamla beklemeliyiz ve nur dersleriyle bu medresenin mütemadiyen çıkan ve giren muhtaç ve müştaklarına teselli vererek yardım etmeliyiz. Said Nursi. Bismihi Sübhane. Aziz Sıddık kardeşim, şiddetli bir ihtar ile bildim ki sen ve Ahmet Feyzi nurun mesleği olan mübareze etmemek ve ehli dünya ile uğraşmamak ve siyasete girmemek ve yalnız lüzumu kat'i olduğu zaman kısaca müdafaa etmek haricinde pek ziyade ve zararlı mübareze kerane ve siyasetvari mahkemedeki okuduğunuz parçalar nurlara çok zarar vermiş. Hatta bizim cezamıza ve benim sıkıntılarıma sebebiyet vermiş. Ben senden ve Ahmet Feyzi'den gücenmem. Fakat bana evvelce göstermek lazımdı. Maddi kazai ilahi olarak o vaziyet size verilmiş. Onun tamiri için benim tarzımda davranmak lazımdır. Feyzi dahi bütün kuvvetiyle siyasi müdafaatı bırakıp nurlarla ve tahiri gibi yeni talebelerle meşgul olmak elzemdir. Bismihi Sübhane. Aziz kardeşlerim, bana ve nurlara ait 40 küsür sayfe ile beraber hata sevap cetveli ve zeyli Posta Gazetesi'ne cevabı herhalde hem yeni harfle hem eski harfle basmasına, hem Isparta'da hem İstanbul'da, eğer mümkünse burada dahi çalışmak lazımdır. Madem mahkeme aleyhimizde zannettiği meselelerini makine ile teksir ediyorlar, biz dahi aynı meselelerini ve 90 sehvi teksir etmek kanunen hakkımızdır, teksir etmemiz lazımdır. Sonra da büyük müdafaatımla Ahmet Feyzi, Zübeyir, Mustafa Osman, Hüsrev, Sungur, Ceylan gibi arkadaşların itiraznameleri de inşallah bastırılacak. Said Nursi. Bismihi Sübhane. Aziz Sıddık kardeşlerim, 2 saat zarfında 2 acip ve latif, zahiren küçük, hakikaten ehemmiyetli 2 hadiseyi size yazmak ihtarı aldım. Birincisi, Nur'un 2 namzet talebesine rehberden Leyle-i Kadir'de ihtar edilen meseleyi okudum. Ahirinde 5-10 senede medrese hocalarının tahsil derecelerini nur şakirtleri 10 haftada kazanır dediğim aynı dakikada kalbe geldi ki, eski Said'in 15 yaşındayken medrese usulünce 15 senede okunan ilmi 15 haftada okumaya inayeti ilahiye ile muvaffak olması gibi rahmeti Rabbaniye ile Risale-i Nur dahi İlmi hakikatta ve imaniyede 15 seneye mukabil bu medresesiz zamanda 15 hafta kafi geldiğini bu 15 senede belki 15 bin adam kendi tecrübeleriyle tasdik ediyorlar. İkincisi, aynı saatte ağır penceremiz adeta sebepsiz kaplarım ve şişelerim ve yemeklerim üzerine düştü. Biz tahmin ettik ki hem camlar hem bütün şişe ve bardaklarım kırıldılar ve içlerindeki taamlar zayi oldular. Halbuki harika olarak hiçbir kırık ve zayiat olmadı. Yalnız bana hediye gelen pişirdiğim et döküldü. Fakat Nur'un namzet yeni talebelerine kısmet olduğu, benim de hediye kabul etmemek olan kaidemi muhafaza ve birinci hadiseye harikalığıyla tasdik edip imza bastı. Said Nursi. Bismihi Sübhane. kardeşlerim, bütün kanunsuz olarak bizim temyiz evrak ve layihalarımız daha temyize gönderilmemiş. Bizim üç muktedir avukatlarımız, mümkün olduğu kadar pek çabuk evrakımızın mahkemeyi temyize gönderilmesine herhalde bir çare bulsunlar. Yoksa 11 ay bahanelerle tevkifimizi uzatmak ve beni mahkemede konuşturmamak ve 11 ay tecridi mutlakta soğuk sıkıntılarla tazip etmekle hakikati adaletin kabul etmediği bir garazı ihsas ettiğinden bizim mahkememizi başka bir vilayetin mahkemesine nakletmek için hem avukatlarımız hem sizler bütün kuvvetinizle çalışmak lazım ve elzemdir. Said Nursi. Bismihi Sübhane. Aziz, sıddık, halis, sebatkar, fedakar kardeşlerim. Evvela sırrı inna a'tayna hiç yanımda bulunmadığının sebebi, eski zamanda iki hissi kablel vukuumda bir iltibas olmuş. Birincisi, bir hissi kablel vuku ile yalnız vatanımızda dehşetli bir hadiseyi ve zalimlerin musibetini hissettim. Halbuki büyük dairede, zemin yüzünde, haber verdiğimiz gibi 12 sene sonra aynen o sırrı azim görüldü. Benim istihracımı gerçi zahiren bir parça tayir etti. Fakat hakikat cihetinde pek doğru ve aynı hakikat meydana çıktı. Bunun için o risaleyi yanımda bulundurmuyorum ve başkalarına vermiyorum. İkincisi, 40 sene evvel tekrarla derdim. Bir nur göreceğiz. Büyük müjdeler verdim. O nuru büyük daire-i vataniyede zannederdim. Halbuki o nur, Risale-i Nur idi. Nur şakirtlerinin dairesini, umum vatan ve memleket siyasi dairesi yerinde tahmin edip seyif etmiştim. Müdür Bey, size teşekkür ederim ki Kurtuluş Bayramı'nın bayrağını koğuşuma taktırdınız. Harekat-ı Milliye'de İstanbul'da İngiliz ve Yunan aleyhindeki Hutuvat-ı Sitte eserimi tab ve neşir ile belki bir fırka asker kadar hizmet ettiğimi Ankara bildi ki Mustafa Kemal şifre ile iki defa beni Ankara'ya taltif için istedi. Hatta demişti, bu kahraman hoca bize lazımdır. Demek benim bu bayramda bu bayrağı takmak hakkımdır. Said Nursi. 1948 senesinde açılan Afyon Mahkemesi'nde birinci defa hüküm verilip, nihayet umum nur risalelerinin iadesiyle neticelenen ve başlangıçta idam planlarıyla propagandalar yapılan bir mahkemede Risale-i Nur talebelerinin müdafaatıdır. Nur şakirtlerinin halis ve sırf uhrevi, nurlara ve tercümanına karşı alakalarına dünyevi ve siyasi cemiyet namını verip, onları mesul etmeye çalışanların ne kadar hakikattan ve adaletten uzak düştüklerine karşı, üç mahkemenin o cihette beraat vermesiyle beraber deriz ki, hayat-ı içtimaiye-i insaniyenin, hususan millet-i İslamiyenin üssül esası, akrabalar içinde samimane muhabbet ve kabile ve taifeler içinde alakadarane irtibat ve İslamiyet milliyetiyle mümin kardeşlerine karşı manevi muavenetkarane bir uhuvvet ve kendi cinsi ve milletine karşı fedakarane bir alaka ve hayat-ı ebediyesini kurtaran Kur'an hakikatlarına ve naşirlerine sarsılmaz bir rabıta ve iltizam ve bağlılık gibi hayat-ı içtimaiyeyi esasıyla temin eden bu rabıtaları inkar etmekle ve şimaldeki dehşetli anarşistlik tohumu saçan ve nesil ve milliyeti mahveden ve herkesin çocuklarını kendine alıp karabet ve milliyeti izale eden ve medeniyeti beşeriyeyi ve hayatı içtimaiyeyi bütün bozmaya yol açan kızıl tehlikeyi kabul etmekle ancak nur şakirtlerine medar-ı mesuliyet, cemiyet namını verebilir. Onun için nur şakirtleri çekinmeyerek Kur'an hakikatlerine karşı alakalarını ve uhrevi kardeşlerine karşı sarsılmaz irtibatlarını izhar ediyorlar. O uhuvvet sebebiyle gelen her bir cezayı memnuniyetle kabul ettiklerini ve hakikat-ı hali olduğu gibi mahkeme-i adilenize itiraf ediyorlar. Hile ile, dalkavukluk ile, yalanlarla kendilerini müdafaa etmeye tenezzül etmiyorlar. Mevkuf Said Nursi. Hüsrev'in müdafasıdır. Afyon Ağır Ceza Mahkemesi'ne. Makamı iddia, iddianamesinde biri külli, diğeri hususi olarak iki cihetle beni itham ediyorlar. Külli ithamı, Risale-i Nur'a hizmetim ve üstadımın mevhum suçuna iştirakimdir. Hususi itham ise, gayet cüz'i ve ehemmiyetsiz ve hakikatte hiçbir suç teşkil etmeyen inziva ile geçen hayatıma ve hususat-ı şahsiyeme ait hallerdir. İddia makamının Risale-i Nur'a hizmetimden dolayı üstadımın mevhum suçuna beni iştirak ettirmesine mukabil derim ki, ben üstadımın gittiği meslekte ve Risale-i Nur'la alemi İslam'a, hususan bu vatana ve bu millete ettiği kutsi hizmetinde kendisine isnat edilen mevhum suçuna ruhu canımla iştirak ediyorum. Ve beni bu hizmet-i imaniyede muvaffak eden Cenab-ı Hakk'a ahir ömrüme kadar şükredeceğim. Muhterem heyet-i hakime, nurlara hizmetimde gördüğümüz muvaffakiyetin kat'i bir delili şudur. Benim Kur'an hattım pek noksan iken, harika bir tarzda ihtiyar ve iktidarımın pek fevkinde, gayet emsalsiz ve gayet mükemmel bir surette 3 Kur'an'ı yazmaklığımdır. Birisi elinizdedir. İkinci delili, bu vatana ve bu millete ve dine ve hüsnü ahlaka 20 seneden beri pek büyük menfaatleri tahakkuk eden bu nur eserlerinden 600'e yakın nüshalarını yazmaklığımda muvaffakiyetimdir. Hatta bir ay gibi kısa bir zamanda 14 risaleyi yazmaya muvaffak olduğumu arkadaşlarım biliyorlar. Makamı iddianın, üstadımın kutsi hizmetinde benim için suç tevehhüm ettiği noktaları ayrıca müdafaa etmeyi zayit buluyorum. Üstadımın yazdığı itirazname ve tetinmesini bütün kuvvetimle tasdik edip, onları kendi itiraznamem olarak yüksek mahkemenize takdim ediyorum. Muhterem heyet-i hakime, halen mahkemenizde bulunan ve iman ve Kur'an hakikatları olan mübarek ve kutsi ve nurlu eserleriyle hiçbir maksadı dünyevi ve hiçbir maksadı siyasi takip etmeyen üstadımın bu vatana ve millete ettiği kutsi hizmetlerini ben ve arkadaşlarımız tasdik ettiğimiz gibi İttihat Terakki hükümetindeki vatanperverler dahi tasdik etmişler. O zaman üstadımın Van'daki Medrese-tü Zehra namındaki Darül Fünun'una 19 bin altın lira vermişler. Ve milliyetperverler dahi üstadımızın vatanperverane ve milliyetperverane hizmet-i ilmiyesini hayranlıkla tasdik etmişler. Üstadımın o Şark Darül Fünun'una o zaman da banknotun kıymetli vaktinde 150 bin lira tahsisatı 200 mebustan 163 mebusun imzasıyla kabul etmişler. İddia makamının suç diye vasıflandırdığı bu kutsi, mübarek üstadımın bütün hayatı müddetince en muannit ve kıskanç muarızlarını ve mahkemelerde en ziyade mahkumiyeti için çalışanları şiddetli ve dokunaklı sözlerine karşı iliştirmeyip teslime mecbur eden ve bu millet ve bu vatanın saadetinin temel taşlarını temine matuf olan kutsi hizmetinde ve bütün makasıd-ı ilmiyesinde 20 seneden beri ettiğim katiplikle ve Risale-i Nur'a ettiğim hizmetimle iftihar ettiğimi yüksek mahkemenize arz ediyorum. Mevkuf Hüsrev Altınbaşak. Tahiri'nin müdafaasıdır. Afyon Ağır Ceza Mahkemesi'ne. Afyon Cumhuriyet Savcılığınca tarafıma tebliğ edilen, dini hissiyatı alet ederek devletin emniyetini bozacak hareketlere halkı teşvik maddesinden Üstadım Bediüzzaman Said Nursi ve diğer arkadaşlarıyla birlikte suçlu gösterilmekle mahkemeye veriliyorum. Ben gerek Isparta Sulh Mahkemesi'nde ve gerekse Afyon Sorgu Dairesi'nde sorulan suallere doğru olarak cevap vermişim. Bizi beraat ettiren Denizli Mahkemesi bütün kitaplarımızı bize iade etmiş. Üstadım Bediüzzaman'ın risalelerini okuyup yazmakta ve kendisine talebe olan kardeşlerimle mektuplaşmakta bize ceza vermemişti. Halbuki 6 sene evvel üstadımın müsaadeleri olmadığı halde marifetimle eski yazı ile İstanbul'da matbaada tab edilen 500 adet Bediüzzaman'ın 7. Şua kitabını Denizli Mahkemesi tamamen sandığı ile 27.945 tarihli kararı ile yedime teslim etmiş. O zaman müştak olan nur talebelerine tab bedeli mukabilinde tevzi edilmişti. İşte bu âli mahkemenin temyizin yüksek tasdiki ile kat'iyet kesbeden hükmüne istinaden, 2 sene evvel İstanbul'dan teksir makinesi ve kağıt alarak Isparta'ya getirdim. Elinizde olan 3 mecmuadan ikisini kardeşim Hüsrev Altınbaşak yazdı, birisini de ben yazdım. Evvela Zülfikar Mucizat-ı Kur'aniye ve Ahmediye mecmuasını bastık. Bunu kısmen sattık. Hasıl olan parasından Asa-i Musa mecmuasının kağıdını da satın aldım, getirdim. Sonra Asa-i Musa mecmuasını bastık, bunu da sattık. Sonra Sirac-ı Nur mecmuasının kağıdını alıp bastık. Bu müddet bir sene devam etti. Sonra 30 kadar mecmua, Eğirdir'e götürülürken yolda tutularak Eğirdir Adliyesi'ne teslim edilmiş. Çok geçmeden Isparta Adliyesi marifetiyle Hüsrev Altınbaşak'ın evi taharri olunup hem teksir makinesi hem mecmualar müsaade edilerek bir sene evvel mahkemeye verilmiştik. Neticede yasak olmayan dini eserler olmasından Hüsrev Altınbaşak'la bana ve diğer bir arkadaşımıza ruhsatsız kitap tabettiğimizden bir ay ceza verildi. Biz de temyiz ettik, henüz temyizden gelmeden Afyon hapishanesine getirildim. İşte yüksek mahkemenizde dinime ve dindaşlarıma olan şu hasbi hizmetim, hususan mahkemenin iade ettiği ve meali hadisi şerif muhteviyatı olan 5. şua meseleleriyle Afyon Cumhuriyet Savcısı, hükümetin emniyetini ihlal ediyorlar diye hem beni hem Risale'nin müellifini hem Hüsrev Altınbaşak'la 46 talebe kardeşlerimi bu eserleri yazmışlar, okumuşlar diyerek cezalandırmak istiyor. Bu vatanda öz bir vatandaş olmakla huzurunuzda hakikattan ayrılmayarak derim ki, bu eserlerle ahlakımızı dinen terbiye edip yükselten ve kendisine müceddit dediğimiz halde bizi reddedip kıran ve büyük bir hürmetle üstad kabul ettiğimiz Said Nursi'nin senelerden beri talebesiyim. Kendisinde ve eserlerinde ve talebelerinde hükümetin emniyetini ihlale teşebbüs edecek hiçbir fiil olmadığına yakinen ve katiyen şahidim. Hususan ittiham sebebinin birisi de Isparta Mahkemesi yakinen hakikate muttali olmasıyla o cihetten bize ceza vermedikleri kitap bedelleridir ki bizim kitap bedelleriyle İdare-i maişetimizi temine hiçbir cihetle ihtiyacımız olmamakla beraber, bu satılan mecmuaların bedellerinin teksir makinesine ve kağıdının ve mürekkebinin karşılığına verilmiş olduğunu yüksek mahkemenize arz eder ve sırf Allah rızası için hüsnü niyetle yaptığımız bu hizmetin bir suç olmasına imkan olmamakla, yüksek mahkemenizden ve âli vicdanlarınızdan Risale-i Nur eserlerinin iadesini talep ederim. Mevkuf Tahiri.